इस प्रकार राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र के वध के लिए बड़े भयंकर और निर्दयता पूर्ण उपाय किए, किंतु प्रह्लाद को सर्वथा अवध्य देखकर वह विस्मय से व्याकुल हो उठा और बोला, हिरण्यकश्यप ने कहा, हे प्रह्लाद, तुमने मेरे सामने विष्णु की श्रेष्ठता का भली भांति वर्णन किया है। वे सब भूतों में व्यापक होने के कारण विष्णु कहलाते हैं। जो सर्वव्यापी देवता है वे ही परमेश्वर हैं। अतः तुम मुझे विष्णु की सर्वव्यापकता को प्रत्यक्ष दिखाओ। उनके ऐश्वर्य, शक्ति, तेज, ज्ञान, वीर्य, बल, उत्तम रूप, गुण और विभूतियों को अच्छी तरह देख लूं, तब मैं विष्णु जी को देवता मान सकता हूँ। इस समय संसार में तथा देवताओं में भी मेरे बल की समानता करने वाला कोई भी नहीं है। भगवान शंकर जी के वरदान से मैं सब प्राणियों के लिए अवध्य हो गया हूँ। मुझे प्रास्त करना किसी भी प्राणी के लिए कठिन है। यदि विष्णु मुझे अपने बल और पराक्रम से जीत ले तो ईश्वर का पद प्राप्त कर सकते हैं। पिता की यह बात सुनकर प्रह्लाद को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने दैत्यराज के सामने श्री हरि जी के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, हे पिताजी, योगी पुरुष भक्ति के बल से उनका सर्वत्र दर्शन करते हैं। भक्ति के बिना वे कहीं भी दिखाई नहीं देते। रोष और मत्सर आदि के द्वारा श्री हरि जी का दर्शन होना असंभव है। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य तथा स्थावर समस्त छोटे बड़े प्राणियों में वे व्याप्त हो रहे हैं। प्रह्लाद जी के ये वचन सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके उन्हें डांटते हुए कहा, यदि विष्णु सर्वव्यापी और परम पुरुष है तो इस विषय में अधिक प्रलाप करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर विश्वास करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करो। ऐसा कहकर दैत्य ने सहसा अपने महल के खंभे को हाथ से ठोका और प्रह्लाद से फिर कहा, यदि विष्णु सर्वत्र व्यापक है तो उसे तुम इस खंभे में दिखाओ, अन्यथा झूठी बातें बनाने के कारण तुम्हारा वध कर डालूंगा। यूं कहकर दैत्यराज ने सहसा तलवार खींच ली और क्रोध पूर्वक प्रह्लाद को मार डालने के लिए उनकी छाती पर प्रहार करना चाहा। उसी समय खंभे के भीतर से बड़े जोर की आवाज सुनाई पड़ी, मानो वज्र की गर्जना के साथ आसमान फट पड़ा हो। उस महान शब्द से दैत्यों के कान बहरे हो गए। वे जड़ से कटे हुए वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। उन पर आतंक छा गया। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो अभी तीनों लोकों का प्रलय हो जाएगा। तदनंतर उस खंभे से महान तेजस्वी श्री हरि जी विशाल काया सिंह की आकृति धारण किए निकले। निकलते ही उन्होंने प्रलयकालीन मेघों के समान महाभयंकर गर्जना की। वे अनेक कोटि सूर्य और अग्नियों के समान तेज से संपन्न थे। उनका मुंह तो सिंह के समान था और शरीर मनुष्य के समान। दाढ़ों के कारण मुख बड़ा विकराल दिखाई देता था। लप लपाती हुई जीव उनके उदित भाव की सूचना दे रही थी। उनके बालों से आग की लपटें निकल रही थी। क्रोध से जलती हुई अंगारे जैसे लाल लाल आंखें अलात चक्र के समान घूम रही थी। हजारों बड़ी बड़ी भुजाओं में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए भगवान नरसिंह अपने शाखा वाले वृक्षों से युक्त मेरु पर्वत के समान जान पड़ते थे। उनके अंगों में दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण शोभा पाते थे। भगवान नरसिंह संपूर्ण दानवों का संहार करने के लिए वह खड़े हुए। भयानक आकृति वाले महाबली नरसिंह को उपस्थित देख दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की आंखों की बरोनियां जल उठी, उसका सारा शरीर व्याकुल हो गया और वह अपने को संभाल ना सकने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय प्रह्लाद ने भगवान जनार्दन जी को नरसिंह की आकृति में उपस्थित देख जय जयकार करते हुए उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उन महात्मा के अद्भुत अंगों पर दृष्टिपात किया। उनकी गर्दन के बालों में कितने ही लोक, समुद्र, दीप, देवता, गंधर्व, मनुष्य और हजारों अंडज प्राणी दिखाई देते थे। दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा आदि तथा कानों में अश्वनी कुमार और संपूर्ण दिशा एवं विदिशाएं थी। ललाट में ब्रह्मा जी और महादेव जी, नासिका में आकाश और वायु, मुख के भीतर इंद्र और अग्नि, जीवह में सरस्वती, दाढ़ों पर सिंह, व्याघ्र, शरम और बड़े बड़े सांपों का दर्शन होता था। कंठ में मेरुगिरी, कंधों में महान पर्वत, भुजाओं में देवता, मनुष्य और पशु पक्षी, नाभि में अंतरिक्ष और दोनों पैरों में पृथ्वी थी। रोमावलियों में औषधियां, नखों में संपूर्ण विश्व और निश्वासों में सगोपाग वेद थे। उनके संपूर्ण अंगों में आदित्य, वासु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, गंधर्व तथा अप्सराएं दृष्टिगोचर होती थी। इस प्रकार उन परमात्मा जी की विभूतियां दिखाई दे रही थी। उनका वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणि और वनमाला से विभूषित था। वे शंख, चक्र, गदा, खंग और श्रृंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। संपूर्ण उपनिषेदों के अर्थभूत भगवान श्री विष्णु जी को उपस्थित देख दैत्य राजकुमार प्रह्लाद के नेत्रों से आनंद के आंसू बह चले। उनका सर्वांग अंजू जल से अभिषिक्त होने लगा और वे बारंबार श्री हरि जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु सिंह को सामने आया देख क्रोधवश युद्ध के लिए तैयार हो गया। वह मृत्यु के अधीन हो रहा था, इसलिए हाथ में तलवार लेकर भगवान नरसिंह जी की ओर दौड़ा। इसी बीच में महाबली दैत्य भी होश में आ गए और वे अपने अपने आयुध लेकर बड़ी उतावली के साथ श्री हरि जी पर प्रहार करने लगे। दैत्यों की उस सेना को देखकर भगवान नरसिंह जी ने अपनी अयाल से निकलती हुई लपटों के द्वारा उसे जलाकर भस्म कर दिया। समस्त दानव उनकी जटा की आग से जलकर राख की ढेर हो गए। प्रह्लाद और उनके अनुचरों को छोड़कर दैत्य सेना में कोई भी नहीं बचा। यह देख दैत्य राज ने क्रोध में भरकर तलवार खींच ली और भगवान नरसिंह जी पर धावा किया, किंतु भगवान जी ने एक ही हाथ से तलवार सहित दैत्य राज को पकड़ लिया और जैसे आंधी वृक्ष की शाखा को उखाड़ देती है उसी प्रकार उसे पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी पर पड़े हुए उस विशाल काया दैत्य को भगवान नरसिंह जी ने फिर पकड़ा और अपनी गोद में रखकर उसके मुख की ओर दृष्टिपात किया। उसमें श्री विष्णु जी की निंदा तथा वैष्णव भक्त से द्वेष करने का जो पाप था वह भगवान जी के स्पर्श मात्र से ही जल कर भस्म हो गया। तत्पश्चात भगवान नरसिंह जी ने दैत्यराज के उस विशाल शरीर को वज्र के समान कठोर और तीखे नखों से विदीर्ण कर डाला। इससे दैत्यराज का अंतःकरण निर्मल हो गया। उसने साक्षात भगवान जी का मुख देखते हुए प्राणों का परित्याग किया। इसलिए वह कृत कृत्य हो गया। महान नरसिंह रूपधारी श्री हरि जी ने अपने तीखे नखों से उसकी देह के सैकड़ों टुकड़े करके उसकी लंबी आंतें बाहर निकाल ली और उन्हें अपने गले में डाल लिया।